TS Knas 130, det blir exakt 2,5 år som vi har gjort det här, har jag räknat ut. 52 plus 52 plus hälften av 52 blir 130. Och 28 hälften av 52. Nej, 26. 26. Herregud, ouch. Kan inte börja skriva upp lite? Den där appen jag rekommenderar till dig, ja. Du ska inte använda kalkylator. Ja, precis. Jag såg han visa någon ny Elementa app. Är en app där man spelar. Det är så matte, det är skitkul om man gör matte huvudräkning. Ja, just det. Så snart man kan olika tal. Det är det som gör oss så vitt skilda, dig och mig, att du gillar matte. Ja. Jag gillar att rita. Jag gillar... Vi har fått en ny portkod här, skickar den till Soran. Han bara, bra kod. Ja, ja, men den gillar jag. Den 6785. Det måste jag blipa. Aha, okej. Okay. Ja, blipa vad du vill, ingen som bryr sig. Kommer vara massvis med stalkers här nere nu. Här uppe antagligen är, som de fick ju portkod. Att de kommer upp till våning 5 och går in på mitt rum och lägger sig. Gör inte det. Petter är väldigt väldigt dålig på att hantera. Han visar mig nu så att han får lite bilder ibland. Får du det? Alltså? Jag får det. Och sen vi pratade om det när Magnus Bednev var här en gång. Då sa han att han har inte fått några... han har precis börjat få kukbilder. Mm-hmm. Och då berättade Soran att han har precis börjat få bröstbilder. Gött. Och då var jag ledsen för att jag får varken eller. Så jag till stor del har jag fått bara kukar. Eller mest kukar. Ja. Några bröst och nu även en rumpa. Vilket... Ja, det är helt, det var så här väldigt... Ja, men en snygg kropp, bara fotat sig själv så och, en damrumpa och skickar till Petter. Ja, men det är mer än bara man ser liksom, hon håller för brösten också. Oj, så men oj, ja, och står det bara trosor och skickar till Petter och Petter. Vad tänker du att du skulle svara Kim på det här? Hon skickar det till dig bara så här uppskattning eller vad så här. Tagit en exakt likadan bild och skickat tillbaka. Det är väl det som är kutym. Ja, jag tror det. Det är väl lika mycket Petter skrev, Petter skrev tack och bock. Tackar och bockar. Det skriver jag på alla sådana här. Ja. För att det är artigt. Det är inte artigt. För fan, du tror att folk inte vill ligga eller att de inte är intresserade. Om någon, det är faktiskt taskigt om någon är så här, hej, gillar du den här? Är jag snygg? Du får det här. Du vill får du det här. Så får you get du a piece här. Of this. Ja, eller det är inte säkert att du får ligga med så här. Här får du. Ja, då, jag visar dig det här som jag visar för väldigt få. Då kan man säga så här, fan vad snygg. Eller hur är läget? Precis. Men jag känner mig så, det där gillar hur jag. Är läget skulle jag absolut kunna skriva. Men det känns också så här... How you doing? Men de har ju börjat med how the fuck are you doing? Ja, men det känns creepy på något sätt. Men fast om någon brud bara, här är mina tits, då kan du säga how you doing. Nej, men så här går det till när jag ligger på riktigt. En tjej tar av sig tröjan och säger tackar och bockar. Ja, exakt. Och sen börjar klämma lite på den. Sen säger hon, du kan ta på den, säger du, ja, tackar och bockar då. Och så gör du det. Varje steg, tack och bock. Knäpper upp gylfen, tack och bock, tack och bock. Du bockar aldrig på riktigt, du bara säger jag bockar. Säger det, jag niger. För du måste bli lite mer, det samhället vi lever lite mer djurisk. Just det. Och ta för dig lite. Vissa saker är inte, det är inte fult av det. Ifall någon skulle bara lägga upp en allmän bild på sig själv bara. Och du bara, ah, tjena sexy face. Då är det douche. Jo, men de har skickat privat till dig. Men så är det. När tjejer skickar vanliga bilder på sina ansikten så säger jag skulle vilja runka min sag i din röv. På Instagram, varje Instagram-bild är de kommentarerna. Men inte när det är liksom... Har vi sagt vem som är här för dig? Nej. Men det blev en punchline om 1,5 timme. Så. Alla kommer bli så besvikna. Va? Var det inte Jesper Röndon? Det trodde jag hela tiden. Oh, smart, det hade vi kunnat. Nej, men det är Kim W. Andersson. Ja, det är det. Jättekul. Du har varit här flera gånger. Det är tredje gången. Är du serietecknare? Det är jag. Det här vet folk. Vän. Och du kommer ut med en ny... Du håller på. Något om rymden. Ja, men jag kommer precis ut med en bok som jag gjort tillsammans med två andra serietecknare och framförallt två författare som heter Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg. Mm. Och var det hon som sommarpratade? Det gjorde hon. Ja. Och de har ju skrivit den här Engelsfors-trilogin, romantrilogin, Urban Fantasy. Och det är ju precis sånt som du hatar, Soran. Jag har svårt att relatera till det. Det hör jag. Urban Fantasy. Urban Fantasy. Ja. Vad betyder, vad då så förortsfantasi är det? Ja, men fantasy som utspelar sig inte i städer. I städer. Ja, men precis. Ja, i städer. Inte i Tolkien-världen. Nej, utan så typ på Södermalm. De är jättepopulära. Så nu mellan bok 2 och bok 3 så gjorde vi ett seriealbum med noveller som utspelar sig i den världen. Liksom. Ja. Engelsfors-världen. Och det har ju varit en jättesuccé såklart. Men på vilket sätt är det fantasy då? Är det alver och sånt som springer runt och tar en häxor som tar en latte? Det är häxor och demoner. Det är ett, liksom ett gäng gymnasietjejer som är häxor. Skulle man kunna säga att det är lite Buffy? Ja, absolut. Ja. Absolut. De alltså, är, det är absolut. Nej, det är ju det bästa man kan Buffy vara. Buffy är ju jättebra. Ja, verkligen. Så den boken kom precis, ja. Och den har jag varit ute med, eller den har vi varit ute med mycket. Och den har, det var jävligt härligt att få vara med på den. Jag ritade omslagen till de här romanerna för ett par år sedan. Den tredje boken kommer i höst. Och nu i måndags så stod det ju. Vad sa du? I måndags. Ja, ja. Så reagerade du också så var på det här? Vadå, vad sa jag? Måndes. Måndes. Jag är från Staffanstorp och säger så. Ja. Men i måndags så var det stora nyheten att det blev film av de här cirkeln, då, den första boken. Och ABBA-Benny kommer och lägger in sina ABBA-miljoner. Det är det de ska göra film precis. På. Alltså. Jag läste bara att han skulle göra Har film. Du någon som helst del i film? Det var faktiskt det som var en av de här grejerna jag skrivit upp i min iPhone idag. Därför jag måste ju se till att du får vara med på det. Att liksom bli inblandad i den här filmproduktionen på något sätt. Ja. För det är sådana vansinnespengar det handlar om när det gäller film. Så om jag bara får lite promille så kan jag ju leva på det forever. Klar, liksom. Ja, men precis. Så jag tänkte faktiskt fråga er, vad tycker ni jag ska göra för att rita filmen. Jag föreslår att den ska vara tecknad. Ja. Men du kan väl. Det är en idé. Ja. Vi lägger den på höger. Kanske höger. Här finns det inga dåliga idéer. Men det här ska vara en live action film. Det ska vara en riktig film. Ja, men precis. Du kan ju vara med och skriva manus. Ja, precis. Ja, precis. Är du duktig på att skriva manus? Ja, men du skriver det ju, du författar ju. Precis. Men där är ju redan. Men har du läst dem? Sara Bergmark Elfgren, som är en av författarna då, till romanen. Hon har ju jobbat som filmmanusförfattare i 10 år innan hon gjorde de här romanerna tillsammans med Mats. Så hon kommer ju skriva filmmanuset. Ja, okay. Så det, den posten. Men ni kan göra det tillsammans, som Ben Affleck och Matt Damon. Det är det som är din referens. Det är en okej referens. Jag har sett att det. En av dem gör allt och Ben Affleck bara haka på. Ja, det var så. Nu är ju faktiskt Ben Affleck. Nu har han regisserat en film idag. Och han har skrivit den också och spelar huvudrollen. Ja. Vad heter den heter nu? Argo. Argo. Är den bra? Aron, ja, tror jag den heter. Den var bra. Vad tror du att den heter? Aron. Aron. Ja. Har du sett den, sa han? Nej. Nej. Men jag har förstått att nu har han börjat göra bra grejer och förut gjorde han precis. Inte det. Nej, men han är jättebra. Jag tycker inte om honom som skådis. Men som människa. Han funkar. Nej, men som regissör är han jättebra. I just den här Argo så det är en ganska tillbakadragen roll. Så att man märker inte hur dålig han är. Mycket sämre än Matt Damon han är. Men är han så himla dålig? Jag tycker hans lillebror, Casey Affleck, är jättebra. Och Casey Affleck är jättebra i de filmerna som Ben Affleck regisserar. Som Gone Baby Gone är en fantastisk film som alla borde se. Gone Baby Gone. Ja. Vad handlar den om? Gud, det var så länge sedan så den. All men right, den satte sina avtryck uppenbarligen. Men det är svårt att säga utan att förstöra. Okej, okay, skitsamma. Se den bara. Okej. Okay, okay. Jag kommer inte se den. Jag tittar. Jag tittar. Har du nya tatueringar? Nej, det är gamla tatueringar. Den andra, då alla allihop är gamla. Jag måste ha tatueringar. Så är det när man är konstnär. Ja. Vad pretentiöst. Jag är ingen konstnär. Och fotbollsspelare. Precis, det är de två. Det är de två som har råd. Och Petter. Det var min bror som är tatuerad, så mina tatueringar har varit gratis. Var du testperson? Nej. Faktiskt, jag har väldigt mycket tatueringar på mina ben. Därför min brorsa fick öva på mina ben. Men övar man inte på jävligt? Övar man inte på så här grisben? Nej, det gör man inte. Man övar på kompisar och sig själv liksom. Hajar. Så kul det skulle vara. Och öva tatuering på haj. Man måste hålla fast den samtidigt. Ja. Och han bara, aj, det är ont. Haj, det är ont. Nu är det. Jesper Röndahl här. Jesper. Ja, jag sa ditt namn. Och Soran är här också. Det är Soran. Och vem är du? Jag heter Peter Bristav. Just det, men det började med. Nej, jag har varit med i varje avsnitt nu. Folk har tröttnat. Nej då, inte alls. Var är Aron? Är inte han med längre? Nej, Aron har inte tid. Aron har inte tid för han har ett jobb. Har han ett jobb? Nej. Och han vill inte vara med heller. Han tycker inte det här är kul längre. Ja. Han har aldrig tyckt att det var kul. Nej. Alltså från säsong, från avsnitt ett. Ja, ja, det var bara jag och Petter. Och så då var det jag och så var Aron med. Ja. Och så var det så här, ja, och Aron bara, nej, gör vi nästa gång. Och vi bara, ja. Då är du med. Så var han med, så hade vi bara en gäst. Ja. Och sen typ avsnitt så här, fyra. Så han tyckte att det, eller han har alltid tyckt det är dåligt, men han tyckte att det skulle bli bättre. Och sen efter typ 10 veckor så han tyckte att det här är, han gillar inte det här. Nej. Men efter 10 veckor nu är ni uppe i 130. Herregud. Men det behövs med Aron, han behöver bara höra, alltså han vill att folk ska säga att man vill. Då kan han göra det för, om han känner att det är för andra skull. Men det är jag som får till min Twitter folk. Varför är inte Aron med? Skriv det till honom. Skriv inte till mig. Aron är mer än välkommen att vara med. Vi har honom jättegärna med. Jag saknar honom. Jag saknar honom också. Ja. Men han la ju upp, han gör de här självbiografi-grejerna med Peter Mede, har du sett dem? Nej. De läser ur så här Herman Lindqvists självbiografi eller Sander Darvich. Ja, precis. Vad roligt. Ja, så läser man bara ett stycke. Ja, precis, på SVT Play. Så läser man bara ett stycke helt ur kontext. Det blir väldigt kul. Och de har han lagt upp på TS Knas Facebookgrupp. Jaha, ja. Och då tog jag bort dem för att de har ingenting med TS Knas att göra och han inte är med längre. Nej, de har inget med det att göra. Jag sa det till dig också. Ja. Vi kan inte lägga upp allt annat. Ja, jag lägger inte upp. Jag lägger upp saker som har med TS Knas att göra. Och då ringer han upp mig. Jag bara, aha, varför tog du bort dem? Nej, men de hör ju inte till TS Knas. Eller liksom har inget med det att göra. Okej, så jag är inte med längre då eller? Alltså du vill ju inte vara med så. Nej, då vill jag att du klipper bort mig ur alla gamla avsnitt. Ja, men vad är det med? Vad i helvete är det här? Plus, det är så här, han är ju med. Det där har inget med saken att göra. Att vi inte lägger upp andra saker på den sidan. Ni lägger inte upp era. Nej, jag, menar, jag lägger inte upp så här. Nu har jag gått och bajsat här. Det är himla bra exempel. Det är så han kallar det att gigga. Nu har jag varit och bajsat ut på. Men Aron har blivit väldigt konstigt. Han har räckt med 2 dagar i rad och inte haft någonting att säga. Ibland ringer han så, tja, hur är läget? Och så vill han berätta lite om sitt liv eller någonting. Men du bara ringer han, bara vad händer då? Så jag bara, nej, jag är i Karlstad. Jobbar, ska till Göteborg sen. Ja. Jag skriver ju lite på det här. Ja, all right. Vill du ha tips? Ska vi ses? Wow. Liksom, eller? Jag bara ringer jag tror jag måste träffa honom. Ja. Och han ringde också på klaga över att Petter tagit bort de här sakerna från sajten. Och jag sa att men det har jag sagt till Petter att göra med sina egna grejer också. Men har han ingen ångest längre? Det tror jag absolut. Därför jag tycker det låter lite som att han kanske så har gått lite för mycket i terapi och löst lite för mycket problem. Så att nu har inte han någonting att gnälla. Åh gud, liksom. Han har för mycket fritid för han går inte runt och hatar sig själv lika mycket längre. Precis, och då surar han över såna här grejer att du kan få tagit bort grejer från någon grupp. Han behöver liksom något att vara arg på. Precis, och nu när han inte kan vara arg på sig själv längre och sitt inre så. Jag tror inte att han går i terapi. Nej, inte vad jag vet. Nej, okej. Okay. Men det är någon hemlis. Men han brukar vilja berätta sånt. Så att, eller hur, han älskar ju att berätta sånt. Men på tal om Aron, fast en annan Aron, och på tal om det vi pratade om tidigare. Det är långt tillbaka. Men min andra kompis Aron, han fick en bild från en tjej som hade tagit kort på sig själv när hon låg i badet. Så man såg hennes liksom ben som stack upp ur vattnet. Bara ja, gymnasietjejskortet. Precis. Mm. Va? Det får han. Soft, jag fick inga sådana på gymnasiet. Det finns ett speciellt. Ja, men jag tror det. Alla tjejer som går gymnasiet och går fotokursen på gymnasiet, de tar foton alltså på sig själv. Nu. När de ligger i badkart och fotar sina fötter. Det funkar inte när vi gick i gymnasiet. Jo, men när jag gick i gymnasiet gjorde de det också. Absolut. Alla har gjort alla. Det är en tjejgrej. Han fick ett sånt kort. Asexigt. Han vet inte vad han ska skicka tillbaka. Så han skickar tillbaka en bild på sina varma mackor. Det är ju sämre än tackar och bockar. Det måste det ju vara. Nej, för då är han engaged i att fortsätta det här. Då kan han skriva någonting. Du dödade det fullständigt. Någon är så här: hej, titta på mig, här ligger jag, tycker om det här. Och du bara, tack och hej. Nej, och så lämnade det. Jag checkar ut härifrån nu. Jag säger inte tack och hej. Jag säger tack och bock. Det betyder tack och... Vad ska hon säga vidare från det här? Hon skickar så här är min vackra fina kropp som jag ger till dig. Jag ger till väldigt få människor att få se det här. Och hur ska hon när hon bara får ett tack och bock? Tänk dig själv ifall du gör det. Du bara tar en naken bild på dig själv, skickar till någon. Skulle aldrig göra. Det har inte med saken att göra. Tänk dig du gör det. Du skickar till någon. Du taggar, du vet, fan, du vill någonting. Du vill ha någon sorts reaktion. Du laddar upp med 5 Red Bull. Nu jävlar ska jag göra. Nu kör vi och så skickar du den och så får du tillbaks tack och bock. Bara, vilken artig person. Nej. Va? Nej, man ska bli ledsen. Ja, på riktigt, det är riktigt, riktigt taskigt av dig. Du inser men inte. Men du menar, jag ska skriva så här, så hur läget ska jag svara? Eller bara ska jag fan vara snygg. Skriv det du tycker. Du kan inte gå till så här då? Hon skickar en bild, jag skriver tack och bockar. Hon skriver, så hur är läget då? Nej, för hon har skickat en jävla bild där hon står i bara trosor till dig. Det är ett jättestort steg. Du kan inte vilja att hon ska göra ännu mer. Du kommer dö här. Ja, men det känns som själv att... i den här lägenheten. Alltså, är inte den tydliga fortsättningen att wow, var är du någonstans? Hur kan jag komma dit fort? Men det låter... Ja, eller bara så här, wow, vad snygg du är. Tack som fan vad snygg du är. Men jag bara. Menar vill du inte skriv något mer positivt. Om det snygga tjejer, du tycker att hon är snygg, berätta det för henne. Ja. Men nu kommer det bara kännas dumt att skriva det. Speciellt om hon lyssnar på det här. Nej, för du måste lära dig. Det är inte hennes fel att du inte kan. Hon ska inte behöva lida för att du inte har lärt dig det här. Nej, jag ber om ursäkt till dig. Hon kan skicka till mig istället. Med kontantkort. Också dåligt. Vadå? Då kan jag inte kolla upp henne på en Niro. Du är sjuk. Vadå sjuk? Vadå, så om du får en bild på en naken tjej. Du har den där bilden. Vad vill du se? Hennes Facebook-bilder. Nej, men du kollar ju upp en Niro såklart. För att se. Vem du har hennes telefonnummer och hennes kropp. Jag vill ha hennes namn och veta... Fråga, vad heter du? Var bor du? När jag fyller hon år. Jag vill du vill se till att hon är myndig så att jag vill, inte, att du ja. Jag vill veta vad hon har för stjärntecken. Ja, för om liksom, ni passar om ihop. Om den kraftar så fråga det. Wow. Smsa, du har ju hennes nummer. Hon har skickat sin bild på sig själv i bara trosor. Tjejer, om du ska fortsätta skicka bilder till mig, skriv gärna stjärntecken under också. Fråga efter stjärntecken, Petter. Eller bara visa er stjärntecken tatuering. Ja... Och kräfter, no need to apply. Jag hatar kräfter. Wow. Vad är du? Jag är skaldjursallergiker. Oh, nej, men jag är oxe. Jag fyller år om en vecka. Jag vet, det är snart ju. Gör du det? Kommer ni på min fest? Absolut, när är den? Den 27, då är det maskerad. Med internettema. Internettema? Känd från internet är temat. Fan vad roligt. Det är faktiskt... Kan jag komma som mig själv? Men du skulle ju faktiskt boom! Kunna göra det. Fast jag skulle påstå att du är mest känd av internet. Ja, men ändå från också. Folk nej, brukar säga till mig, jag har sett dig på internet. Ja, men som jag skrev Det var det bästa jag hört. Allt det här pratet om tjejer gör att jag går tillbaka i ålder. Nej, men så jag gjorde ett event där jag skrev att klä inte ut er till president Obama för att ni har sett honom på internet. För det är bara tröket. Utan ta någon som bara tröket. Okej, kan du ge mig ett par exempel? För jag tror inte jag fattar riktigt. Alltså. Gangnam Style. Gangnam Style. Keyboard Cat. Okay. Hon den här... Sneezing Panda. Ja. Något djur. Den här tanten som ska mosa vindruvor och sen trillar och så, jag har inte sett någon av dem här. Det, jag är, det klippet är det bästa klippet. Vad heter han tjockisen som dansar? Numa Numa. Ja. Ja, men alltså det klippet, om ni har sett det, måste ju se. Det är någon så här nyhetsinslag. Är det verkligen det jag ska be? Om jag inte har sett ett enda av dem här. Om jag inte sett ett enda av dem här. Okej, det enda jag har sett är den här hamstern som såhär tittar chockerat. För det står jag på Colbert. Jobbigt att vara den. Jobbigt att vara den. Här på festen. Man hela tiden måste går inte vara chockerad. Måste man klä ut sig till hamstern? Eller räcker det bara att man gör den här du grejen? Du måste klä ut dig till hamstern. Okay. Jag kommer inte komma på din fest. För att jag kan inte klä ut mig. Eller men lägg av. Jag tycker det blir lite svårt. Jag klarar inte av det, Petter. Alltså. Jag klarar inte av att jag engagerar mig så här mycket. Kan jag klä ut mig till Mark Zuckerberg? Ja... Det är väl ganska bra. Det är bra. Men det är bara du i vanliga kläder. Jag har en luvtröja på mig. Ja, som står Facebook på. Får skaffa en Facebook-luvtröja. Just det, det kan jag. Skaffa ett Facebook-konto. Folk är alltid så seriösa och satsar. Jag klarar inte av att planera. Det kommer jag vill inte vara tråkig och förstöra för alla heller. Så det är bäst du förstör jag inte för alla. Det är bäst att jag inte kommer. Sluta vara så jävla löjlig. Du kommer aldrig på mina fester. Jag har varit här. Du har varit en gång. Ja. Och då var det för att du liksom åkte förbi. Och så bara, oj just det, Peter har en fest. Ja, vi går upp jag och säger hej. Jag giggade och åkte hem från gigget för att komma på din jävla fest. Var här typ 3-4 timmar, klockan 4 på morgonen. Gick och åt McDonalds och åkte hem sen. Jag vågar inte säga någon, det känns som att det är lite dålig stämning. Jag vågar inte säga någonting. Petter, ja. Han har fester hela tiden. Han har det, varför inte jag bjuder honom? En gång om året. Varför? Och jag har bjudit in dig varje år. Eller varje år vi har känt varandra så har jag bjudit in jag dig. Kanske ska börja, är det sådana Facebook-events? Ja, jag vet. Jag ska börja kolla. Det är svårt att bjuda in folk för att... folk kollar inte folk, nej, för folk har kapat Facebook. Det Harlem går Shuffle, är det, kan man kluta till det? Harlem Shake. Som ni ser, jag vet ingenting. Du kommer stå och blanda kort. The Harlem Shuffle. Kolla här, The Harlem Shuffle. Harlem Shake, är det en sorts dans? Ja, eller? Ja, det är svårt att kluta sig till det. Vi kommer kanske göra den och filma. Nu kommer jag inte. Ja, oh, vet du vad Petter kommer göra? Han kommer, kommer fisha i kamera där uppe och filma allt som händer på hela festen. Det är också en annan till varför jag inte kommer. Varför sluta ha kameror på dina jävla fester och dokumentera allting? Jag får ha kul avslappnat. Har jag haft filmat på någon fest? Ja, där uppe i hörnet hade du den. På en fest? Fisha i kameran, ja. Nej. Vad hade du den på då? Jag vet inte, när har jag filmat med den? Va? Har du inte lagt fisha i kameran där uppe och filmat det som händer? Inte utan att folk vet om det. Men fast det är det som så här, du säger det när man kommer hit så här, 9:15 sen men tre, nej, när man står och liksom på någon fest. Och pissar i ett hörn på någon fest. Jag har gått runt och tagit kort på en fisheye-kamera har jag. Nej, du har satt upp den där och så dokumenterar allting. Du är sjuk. Du alltså. Hittar på grejer. Du är pervers, Petter. Oh. Jag ska bara välja en sida. Jag väljer Sarans sida bara för att jag måste. Men du måste se den här tanten med vindruvorna. Det okay. Nej, det måste du inte. Ska jag skriva upp det här? Nej, vi ska kolla på det sen. För det är så här, det är en nyhetssändning. Jag älskar att jag kommer förklara det här. Youtube också. Det kommer vara mycket sämre, förklara inte. Jo, jag vill förstöra det för honom. Wow. Det är en nyhetssändning. Okay, och så är det en tant som ska lära sig och göra vin. Så står de i varsin så här, en upphöjd platå. Mm. De står på i varsin tunna och mosar vindruvor. Yep. Och så gör de det, hon och den här instruktören. Och sen säger de sluta. Och sen ska de göra lite extra för att liksom göra lite mer och vinna eller någonting. De hade någon tävling med som gjorde mest. Och sen medan hon gör det lite jättesnabbt i slutet så snubblar hon och faller framåt ner ur bild ner på marken som är liksom så här, ja men kanske 2 meter upp eller någonting. Det är så bra ljud. Ja, det är det som är det ljuden. Ja, men då gick det ändå förklarade eftersom det här är ett ljudmedium vi jobbar med. Ja, det är sant. Och du stämde in också, Sören. Nej, ett annat ljud som inte alls stämde. Men ja, vi får kolla sen. Ja, men måste Petter, hur var wrestlingen? Ja, det var helt fantastiskt. Jag var du var i Amerika och såg riktig WrestleMania. Jag såg det riktiga WrestleMania. Fan, 80 000 pers på MetLife Stadium. Som wrestlades mot varandra samtidigt. Ja, precis. Det var en ganska stor besvikelse själva wrestlingen. Uh-huh. För att det var ganska förutsägbart. Att den goda skulle vinna. Ja, för det är alltid så. På WrestleMania så är det nästan alltid de goda som vinner. För att de låter liksom de onda vinna fram till WrestleMania. Aha, och sen får liksom säsongsfinalen på och så får liksom de goda en redemption på slutet. Så det är lite tråkigt att det var väldigt uppenbart. Men det var ändå underhållande. Det var kul att sitta där och skrika grejer och så. Gick du igång? Blev du upphetsad? Ja, liksom. Hade ni bra platser? Alltså, vi hade jättebra platser. Vi satt på golvet, kanske en 20 rader från ringen. För jag såg någon annan som jag följer på Instagram som var där, alltså någon amerikansk bekant. Och de var ju verkligen så uppe i the nosebleed section liksom. De bara Vi hade pungat ut ganska mycket för. Vad kostar en sån biljett? Får man tror vi betalade 3 eller någonting. 3300 kronor. Jag önskar att jag hade kunnat filma din version där. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Men det var ingenting för Petter. Nej, nej. Det går bra nu. Nej, vet du, TS-knast var ju tjock. Ja, just det. Den enda podcasten som inte har någon reklam nu. Som inte har sponsorer. Ja, precis. Det känns fan gött. Fan, vad... För dig, vad sjukt. Har du börjat få lite principer? Va? Ja, men vadå? Jag har väl aldrig velat ha sponsor. Reklam? Du skulle du om inte ha ifall Ica bara kom hit och så fick du köpa gratis på Ica i ett år? Skulle du inte? Jo, nej men... Hur du ser, så svårt för det. Jo, men ICA. Det är ganska lättköpt. Nej, men vi har inte sökt sponsorer. Nej. För vi sa ju i början att alltså, så fort man får betalt för att göra det här så blir det ett jobb och då är det inte kul längre. Mm. Och det håller jag med om. Och därför har vi inte liksom... Okej, det är ingen som vill sponsra oss. Vi okay. Och Aron tyckte det inte var kul trots att han inte fick betalt. Ja, men det var Det var fantastiskt och New York var 17 grader varmt. Nej, shit, det var nu precis alltså. Ja, för två veckor sedan, Shit, det var helt. Och det var svinbilligt, eller hur? Dollarn är så jävla billig nu. Ja, det var billigt. Första gången jag var i New York 98, då kostade dollarn 12 kronor. Alltså. Och nu när jag var där sist, det är några år sedan nu, så kostar dollarn 6 kronor. Mm. Alltså man bara åker taxi överallt, käkar på lyxiga restauranger. Alltså. Ja, vi käkar på Felicia som bodde hos, hon tog med mig på en jättefin italiensk restaurang. Ja. Åt den godaste raviolen. Man tänker så här, ravioler, hur gott kan man göra det? Man kan tydligen göra det väldigt gott. Åh fy fan vad gott det var. Vad gjorde ni då liksom? Första kvällen så försökte jag bara hålla mig vaken. För jag skulle liksom jag ville inte paja hela resan genom att somna direkt. Så jag var vaken, jag tror vi var ute och drack till klockan 1. Och sen somnade jag. Säg 1. Va? Säg 1. 1. Bra. It. Jag säger inte it. Du sa det. Klockan det it. Nej, du sa det. Vad var det jag sa? Måndes. Måndes. Ja, vi var direkt till klockan 1. Ja, och då skulle vi skulle gå på Comedy Cellar. Men det var fullt. Så vi fick gå till ett ställe bredvid. Comedy Corner. Jag tror det heter det. Sämst. Sämst, ja. Man tänker liksom att om du har en komediklubb bredvid stans bästa så borde det liksom rinna av lite talang till den här andra. Det är kanske stans sämsta vägg i vägg. Wow. Eller inte vägg i vägg, men smätt mitt. Precis, på andra sidan gatan. Där var open mic. Och där är jag uppträdde. Ja, är det där du uppträdde? Wow. Först en vecka la du på att leta upp den sämsta klubben. Jag var bara och tittade på Magnus. Han åkte runt överallt. Och så var jag så här, man fick betala $5 för 5 minuter. Så bara, det var kul grej. Ja, men det var, för vi hamnade där och jag så här, vi hamnade där för att dricka mest. Och så sa Felicia, vi behöver inte gå på stand-up. Jag bara, jo, jag vill se ett dåligt stand-up. Och hon är som hon giggar väldigt mycket på open mic, men jag ser ju allt det här. Jag ser ju bara dålig stand-up hela tiden. Men jag gör inte det. Jag vill se det. Så går vi in och sätter oss inte längst fram, men vi sitter i princip längst fram, typ 7 bak i rad bak för 7 rader bak för att ingen vill sitta i fram och det är bara komiker i publiken. Hur många var det i lokalen? 10. Ja, någonting sånt. Wow. Alla sitter liksom längst med väggarna eller i bak. Och alla, det är någon som kanske är polare till någon komiker, men annars är det bara komiker som väntar på sin tur liksom. Ja, precis, och sitter och skriver och typ tittar upp ibland för att titta hur det går. Och alltså det var ju jättedålig stand-up, men ibland så fick de in ett skämt. Min reaktion är ju skratta högt och applådera. Varpå de andra bara tittar på mig och bara, no, we don't do that here. Det var verkligen den blicken. Vem tror att jag kommer hit och applåderar och har kul? Fast framförallt applåderar, vilket jag köper. Det där är en så jävla absurd reaktion på att tycka att något är kul. För mig kan man applådera om man så här tycker att någon sa något väldigt bra. Ett tal eller någonting. Men ifall du hör så här, att så här, det fan vad roligt det var. Min reaktion är det är helt absurd reaktion på någonting roligt. Jag tyckte också det ett tag, men sen tänkte jag att skämt är ju lite av en illusion. Du får folk att tro att du ska säga en sak eller att du är på väg åt ett håll och sen kommer en vändning och så. Du menar att de är imponerade av hantverket? Ja, men precis. Fast det är ju helt sinnessjukt också. Nej, men det är så här, man kan väl applådera för att man bara, wow, det där fick du till. Då kan man applådera liksom. Nej, gud vad jag inte vill. Fan vad fel lite man är då med stand-up liksom. Stand-up är ju så här, om man tycker att det är kul så garvar man, annars kan man låta bli. Alltså jag hatar applåder. Ja, jo, jag märker det. Det är lite missriktat. Och det är bara svensk stand-up-kultur som är sån liksom. Nej, för vi har tränat upp dem. För folk som Petter står och skriker, ta en applåd. Jag gör inte det längre. Ja, det är lite... Alltså, därför jag går på rätt mycket stand-up här hemma i Sverige då. Inte i New York som du, som är så jävla häftig. Men här hemma. Och jag blir lite illa till mods när man går på stället, till exempel på Raw, om jag får vara så taskig och peka ut någon. Det gör vi hela tiden, så men att man ser, och du är konferensier där, förlåt. Nej, men nej, att man säger så här, även om du gör det, men någon jag säger gör det längre. Att man säger så innan så, ja, och så vet ni att det hänger på er, ni i publiken, att det är ni som gör det här bra, det är ni som gör det här kul och sånt där. Jag tycker det ger lite nervös stämning liksom, att man blir lite så. Jag säger, numera säger jag att vi gör det här tillsammans. Mm. Ge nu de här komikerna riktiga applåd så att han verkligen känner sig välkommen och kommer igång bara. Ja, men han får också betalt. Jag håller helt med. Jag tycker det är vidrigt. Allt det där är hemskt. Det är sådana folk säger. Vi tar en applåd på det, va? Hur låter det om ni tycker att skämt är jättebra? Säg ett jättebra skämt så får du se hur de reagerar. Ja, precis. För guds skull. Det är bra. Ja, att man liksom innan man så börjar så här fiska efter bekräftelse. Eller applåd. Liksom. Jag skäms livet ur mig. Det är när folk ska applådera åt så här. Förutom alla de här, ta en applåd på att ett skämt inte funkade. Så bara, nej, när folk är så här, ni kommer sen också få se, bla bla bla, applåd för honom, applåd för henne. De vet, du kan inte applådera, jag har inte förtjänat någon applåd innan jag går upp på scenen. Det är helt, sen jo, kommer Soran Ismail. Du är fan en nationalhjälte, Soran, du ska fan ha en applåd varje gång någon säger ditt namn. Alltid bara. Ja. Ja. Nej, men man kan också, applådera igången publik. Liksom. Det kan också att man skapar också en bra stämning. Men det får man göra. Genom att det man själv, man ser det i USA när folk, eller England, som är riktigt bra konferenser, de får igång samma grymma stämning, men genom att de säger att kul de och bra, bra grejer. Ja, fast i England har de ju den här grejen. Jag vill att den här personen, du börjar applåden och sen jobbar sig hela vägen hit. Så de dominerar ju. Det är vidrigt också. Ja, och det fattar inte jag. För de påar komikern under applåden. Då hör man ju inte vad komikern heter. Det är jättetaskigt tycker jag. För den är så här, okej, nu börjar alla applådera och skrika. Och så kommer jag att prata jättetyst i mikrofonen och säga, här kommer han. Okej, det här, så vad såg du någon annan stand-up? Ja, sen var vi på Comedy Cellar sista kvällen. Vilka var där? Fick ni boka biljetter? Ja, då bokade vi platser. Okay. Det är så Då var Amy Schumer där. Hon var duktig, men jag tror hon prövade mycket nytt. Var känner jag igen henne ifrån? Från olika roasts. Amy Schumer. Lite roasts. Och också har han varit i Sverige. Han har varit en gång, tror jag. Två, tror jag. Okay. I alla fall. Ja, och så dök Jeffrey Ross upp på slutet oannonserat. Wow! Så det var lite coolt. Det var väl coolt. Hur gick det? Ja, verkligen. Jo, det gick bra. Men då hade ju... Det är han som är roast master. Ja, precis. Liksom. Ja. Men då hade showen hållit på i typ över 2 timmar utan paus. Så alla var ju lite sega. Ja. Men det var fortfarande kul för att det är Comedy Cellar. Men det var många, alltså alla de okända som är på Comedy Cellar är ju i princip bra. Alltså är det Comedy Cellar som har den här tegelväggen? Ja, precis som du säger, som man känner igen på en, som har blivit så här standard. Jag gick upp liksom på den scenen. Efter de stängde så gick vi upp, de har en bar ovanför. Satt vi där och drack och frågade vart är toan? Ja, men där nere i Comedy Cellar. Så fick man gå ner och se, det är helt tomt här. Och scenen står där. Jag måste ju, jag vajna när jag går upp på scenen. Eller först då framför scenen bara, mina damer och herrar, här kommer han, Peter Bristav. Och sen går upp på scenen och vajnar, tack, tack, tack. Wow, det måste jag kolla. Shit. Och det roliga är att jag gjorde det, gick upp och skulle skicka, och så blev det något fel så den pajade. Så jag var tvungen att gå ner och göra det igen. För bara, det här är för bra för att inte komma med. Absolut. Så det jag måste följa dig på Vine. Ja, jag har försökt komma igång med det. Jag typ men det räcker att följa Petter på alla andra medier, för han skriver samma sak på allihopa. Yep. Har du Instagram också? Ja. Jag borde följa det där. Jag skriver till dig på Instagram. Men Instagram är jag rätt aktiv på faktiskt. Jag kommenterar ju på din karaktärs höfter. Kommer du ihåg det? Just det, det gjorde jag. Ja. Så vi pratar lite om den du håller på med en ny serie. Vill du prata? Jag håller om på med en ny serie. Ja. Jag fick ju 323 000 kronor av staten för att göra en serie. Ja. Tack. Varsågod säger vi. Hemskt, det är det bästa jag hört. Från konstnärsnämnden. Så det är ju skitgött ju. Så då ska jag göra en ny serie. Nu ska jag har gjort massor av serier. Nu ska jag äntligen göra min seriefigur som jag kan göra många böcker med. Min Tintin, min Hellboy liksom så här. Och det ska bli en rymdäventyr. Mm. tjej liksom. Med tjej. En kvinnlig höfter. Indiana Jones i rymden. Hon är sexy, är det det som är grejen? Ja. Jag tycker hon är sexy. Ja, jag tycker också det. Jag gör, han är ganska chunky liksom. Ja. Jag gillar lite men chunky. Men precis, hon har lite former. Hon heter du Kim V. Andersson på Instagram? Ja, precis. För du har lagt upp en bild där antar jag eftersom Petter. Ja, jag har lagt upp många. Massvis. Men du sitter och pluggar anatomi också. Ja, det har du också sett på min Instagram. Ja. Alltså, jag fick ju de här pengarna och nu då 1 januari så börjar jag då... De tar slut. För då blir jag färdig med den här Engelsfors boken och lite annat sånt där. Så nu börjar jag då liksom jobba heltid med det här projektet. Mm. Och en del av det då tänkte jag var att jag skulle liksom bli bättre på massa grejer, bland annat anatomi. Så nu läser jag en anatomikurs. Är färdig men är den som för jag, att bli bättre tecknare? Den är för artists liksom, okay. Men den är nog lite mer för skulptörer. Men jag, så nu kan jag alla muskler på latin så. Det är ju gött att kunna liksom. Vad heter den muskeln som sitter här mellan axeln och nacken? Den här trapezius heter den. Gött. Det är en av de största musklerna i kroppen. För den går ända härifrån ända ner hit. Det är en samma muskel som är som en... I mitt fall så är kuken störst. Oh! High five. Det behöver inte säga att det inte är en muskel alltså. En svällkropp. Låt mig bara. Nej, i mitt fall är det en muskel. Så den är sjukt stark. De skar av dina svällkroppar så nu är det här bara är den där bruden. Jag får se om det är hon. Det kan vara en annan brud. Ja, men det är hon, fast det är ju bara ansiktet då. Men vad ska hon göra då i rymden? Vad gör hon? Ja, men jag kan inte suga av olika människor. Jag tänkte fråga lite så, ja men vad skulle ni vilja ha? 50 Shades of Space. Ja, men jag tror jag tar tillbaka den för. Nej, men det ska vara riktigt äventyr. Ja. Hon ska vara en riktig hjältinna. Hon är ganska mycket en sån underdog-figur, men som vill vara en riktig hjälte och sånt där. Jag har skrivit, alltså det är ett stort projekt. Jag ska jag ska typ skapa Star Wars liksom. Ja. Så jag har skrivit en hel mytologi om den här världen, om en politik, alltså hur den här rymden fungerar och är det en galax då? Eller kommer hon åka mellan galaxer? Ja, det där har jag faktiskt inte bestämt mig för. Jag måste gå igenom det där med Jeppe. För han är så duktig på det där. Och det är så, jag tror det är lättare att hålla sig till en galax. Det är så himla komplicerat liksom vad som är en galax och vad som är ett solsystem och allt sånt där. Eller liksom jag tycker det är svårt att greppa det såklart, för det är ju enormt liksom. Ja, men en galax kanske räcker. För i en galax finns det nog kanske, jag vet inte, 400 miljoner solsystem ja, eller någonting sånt. Är det så eller är det 1000? Nej. Jag vet inte. Ja, inte 400 miljoner solsystem i en galax. Hur många finns det? Jag vet inte, men jag såg nu på den här uppmålen eller kolla dokumentären vi pratade om. Så det verkar fascinerat väldigt många. Det är jättemånga som frågar efter vad den heter på Netflix. Som jag då har såklart glömt. Men det lät lite väl. Alltså såhär, ett solsystem är ju... Ja, men det, absolut. Det kan vara att jag tänkte på något... Men det kanske är så. För att, som du säger, man har ju själv ingen... Det är ju omöjligt att greppa. Men för vår galax... Precis. För just nu så kan det vara så. Är det 400 solsystem i en galax? Eller kan det också vara 400 miljoner solsystem? Eller så bara ett... För jag tänker, för vår galax, är Vintergatan vår galax eller vårat solsystem? Solsystemet är ju vårt solsystem, alltså, jag vet inte vad det heter. Har du något namn liksom? Nej, solen och de planeterna runt om. Det är det heter. Det är det som är solsystemet. Jo, exakt, det är jag med och på. Och sen, hur långt är det till nästa solsystem? Hur nära ligger de varandra? Ja. Det är en massa sådana saker som också är liksom svåra och jag älskar bara tanken. Jag brukar inte tänka på rymden så ofta. Eftersom jag blir ofta, man blir bara det är skrämmande. Ja. Det är därför jag vill skriva om rymden. För jag tycker det är väldigt, väldigt skrämmande rymden. Och det är men bara, liksom. Bara liksom tanken att varje stjärna du ser är en sol i ett solsystem. Ja, eller en galax. Eller en galax. Ja, men det är ju... Ja, alltså det är så jävla läskigt. Men vi behöver inte prata om rymden. Det är inte och det ska inte vara så. Det är inte hard sci-fi. Men vad driver henne då? Liksom. Vad heter hon? Har hon något namn för det första? Ja, alltså när jag skriver henne så har hon arbetsnamnet Kitty. Därför bara jag ska ha någonting att skriva. Exakt. Men hon ska nog faktiskt heta Kim. Ooh, what? Say what? Först, det började som ett skämt, men sen så känns det att det är klart att hon ska heta Kim. Det är skithäftigt liksom. Men vad har hon något yrke? Ja, hon är någon sorts Ja, man kan tänka sig att hon är kanske som en FBI-agent i rymden, kan vi säga. Ja, men, typ som X-Files i rymden, kanske man skulle säga. Hon åker ut på uppdrag och sånt här. Liksom. Mm. Och sen så finns det en jättestor liksom, en stor berättelse över, som spänner över hela grejen också. Liksom, och sånt här, så. Men framförallt, just nu så har jag, då, har jag lyckats få ihop liksom, klockverket bakom mytologin och hur allting fungerar och sånt där. Så nu kan jag äntligen då börja skriva de här hennes äventyr. Liksom. Därför jag vill att det ska vara en karaktärsdriven berättelse. Liksom. Och där har jag faktiskt tagit hjälp av Roland Ulselius, som ni känner. För han är ju så himla duktig på skämt. Mm. Doktor humor. Doktor humor. Vilket han hatar att bli kallad för. Men vem är det någon, förutom du, som kallar honom för det? Jag tror det är de där Hej domstolgänget som myntade det, har jag för mig. Det vet jag inte. Men han har ju jobbat i många år och skriva skämt ju för alla jävla TV-produktioner i Sverige. Typ. Han är skitduktig på det där. Och han var sugen på att kolla på, börja jobba lite med serier. Jag var sugen på att få in mer gags liksom, i mina serier. Så vi har börjat spåna lite tillsammans. Det har faktiskt varit jävligt intressant. Alltså. Det är en jävligt spännande jobb han har faktiskt, tycker jag. Nu tror du att du är klar? Nej, jag är klar. Ja. Alltså med första. Ja, först och främst ska jag göra en bok. Ja. Och den hoppas jag kanske vara klar med om 1,5 år. Mm. Och den ska jag då göra förhoppningsvis tillsammans med ett amerikanskt förlag som heter Dark Horse. Oj, oj, oj. Ja, precis. Det är en ganska stor grej då. Jag vet inte vilka Dark Horse är, men... Ja, så han vet absolut inte. Men han googlar på sin telefon. Kodjo. Är det du drar till med? Jag försöker läsa. Ja, du hörde talas om Hellboy. Ja. Ja, det var en Dark Horse. Det är en Dark Horse-serie då från början. Vad gör du sådan? Jag försöker läsa om universum, det verkar inte så. Eller hur, jag blev också jävligt sugen på det. Jag vet inte om det finns fler än ett solsystem. Alltså det är en jätteliten del i Vintergatan som är vårt solsystem. Men jag vet inte om det finns flera solsystem. Jo, varje stjärna är ju en sol. Ja, men i vår galax menar han. Jo, men, ja, men det är det han menar också. Det finns över 200 miljoner stjärnor i vår jävla galax. Jaha. Och nästan, alltså, liksom... Varje stjärna typ har ett system av planeter. Kan vi bara se om jag går ut här. Varför har vi inte Karin Gyllenklev här? Ja, borde ringa henne sen. Men om jag går ut på balkongen på natten, alla de stjärnorna som jag ser, är de i vår galax? Jag kan inte se stjärnor. Jag tror det. I en annan galax. Jag tror det. Nej, det måste det vara. Då måste, fan, det då måste. Och sen om du liksom är så ute på landet och tittar på himlen, så kan du se att det är liksom en koncentrerad strimma av stjärnor som går längs, alltså rakt över himlen. Och det är Vintergatan då. Mm. Så det är vår galax. Ja. Så de som är kanske off från den, det kanske är att man faktiskt ser andra galaxer. Vi vet inte vad vi pratar om. Vi har ingen aning det här. Och som sagt, den här serien som jag gör är ju inte hard sci-fi, utan alltså, det här är ju en fantasivärld. Det är ju liksom... Solsystemet befinner sig i galaxen Vintergatan, en stavspiralgalax som är en diameter på ungefär 100 000 ljusår, innehåller cirka 200 miljarder stjärnor. Vår sol befinner sig i en av Vintergatans yttre spiralarmar, kallas för Orionarmen eller lokala armen. Vi befinner oss mellan 25 000 och 28 000 ljusår från galaxens centrum och rör oss med en hastighet av ungefär 220 km per sekund, vilket innebär att det tar ungefär 225 till 250 miljoner år för ett varv runt galaxen. Mm-hmm. Och jag sa 400 miljoner. Så det, ja. Och det var 200 miljarder stjärnor. Ja, precis, men varje stjärna har väl ett solsystem? Det vet jag inte. Nej, kanske inte varje, men... Jo, men jag tror det. Det är väl liksom... Är det så? Det är de jo, som men har... Du skulle gissa på nej. Alltså, solen är ju en Du skulle gissa på liksom. Nej. Ja, att varje stjärna inte har ett solsystem. Jag har lärt mig. Men det kan jag också... Jag har en jävla app, alltså. Ska jag... Va? Nej, men vi behöver inte ta den nu. Ska du spela quizkampen och vänta på att frågan kommer? Snart. Jag har en app. Jag var med på quizkampen. Jag vet. Jag är kändis. Ja, jag har haft det rätt. Mitt namn är felstavat på quizkampen. Det står Briestav med ett E. Ja, vi är alla tre med på quizkampen. Nej, inte jag. Peter Briestav. Briosten. Jag har varit i London. Vad gjorde du i London? Jag var på stand-up. Gött. Jag var och såg min idol Paul F. Tompkins. Ja. Han jävla soppa. Han är en fantastiskt duktig ståuppkomiker. Han är en väldigt duktig storyteller framförallt. Och rummet eller teatern han hade var betydligt mindre än vad jag trodde att det skulle vara. Och jag hamnade längst fram, vilket var underbart. Pratade han med dig? Ja. Åh, vad jobbigt. Nej, för så var det. Han sa innan, what do you do for a living? Nej. Well, I'm a comedian, funny you should ask. Nej, men han sa i början att han inte skulle göra någon publiksnack. Och sen mitt i en rutin så börjar några i mitten prata. Och så frågar han så här, förlåt, vad sa ni? Och så svarar de inte. Så då tittar han på mig och sen pratar de med mig. Och jag visste inte vad jag skulle läsa, jag bara skakade på huvudet. Och så fortsätter han med de här i mitten. Var det någonting viktigt? Och så tittar han på mig. Jag tror inte de pratar med mig. Och jag fortsätter skaka på huvudet. Och sen fortsätter han bara med sin stand-up. Och då var jag så här, jag är klar. Jag visste du har hjälpt han med hans show. Precis. Jag kunde gått hem efter det. Men så går, jag sitter kvar och dricker öl. Och så går Evelyn Mock som bor där. Hon går upp och ser att han står där och pratar med människor. Så då går hon ner och hämtar mig. Vem var den här killen? Jag Paul F. Tompkins heter han. Okay. Jag vet inte vem han är. Nej, han är inte så jättekänd. Han gör mycket podcast i USA. Och har haft typ 3 eller 4 Comedy Central specials. Wow. Och sånt. Men så jag går fram och pratar med honom. Och jag säger att han är en stor inspiration. Och jag blir väldigt nervös. Jag säger, och jag har hållit på med stand-up nu i 5 timmar. Eller jag menar 5 år. Och så börjar han skämta om så här, oh, 5 timmar, shit, du har verkligen gått in för det. Liksom, bestämde dig tidigare idag att, ja, men stand-up ska jag nog hålla på med. Så det var faktiskt kul. Så han var... En tog du foto? Ja, jag tog 2 foton. Ja. Så ni började riffa där helt. Ja, precis. Och kom närmare varandra. Precis. Ja. Det är det jag tänker, att han var så fantastiskt duktig på att ta hand om sin fanbase. Alltså verkligen prata med alla och inte bara så här, hej, ja, tack och vidare. Utan det var verkligen ha ett långt samtal, skratta åt folks skämt. Jag vet inte om han genuint tyckte det var roligt eller om han är en väldigt duktig skådespelare. Men jag tror han tyckte det var roligt. Men jag gick därifrån och kände bara, för vi var ett helt gäng, vi var typ 6-7 pers från Sverige som kom dit. Och han blev så här, åh, shit, min svenska fanbase är. Så jag tror han blev lite genuint glad över att vi var där. Ja. Så det var väldigt kul. Hur länge var du där? Jag var där, vi åkte dit på lördagen och åkte hem på måndagen. Shit vad du reser. Ja, men jag var tvungen att se det här. Jag hade biljetter till Edisard på Friends Arena, men jag skickade. Ja, Jossan var ju där. Ja. Det är dåligt. Var det? Jag har inte frågat. Var du där? Det är då. Jag gick i paus. Wow. Alltså, och vi satt längst fram, så det var inget problem den biten. Det var jättedåligt. Men jag såg även på hovet också. Men tycker du om Edisard? Han gör ju bra och roliga grejer. När han var genomarbetare, nu kändes det som att han stod och provade material. Ja, okay. Alltså. Ja, det ska du inte göra på Friends Arena kanske. Nej, det var så shit himla. På en arena alltså. Ja, är det inte lite det som är problemet? Men då? Det ska också sägas att så här, nej, jag är inget, alltså jag tycker att han är jättebra. Han är duktig. Men det är inte min favoritkomiker. Det är inte din typ av humor. Dels det, och också så här att fan, jag fick biljetterna. Jag tror att om jag investerar tid och så och betalar 1400 som vissa gjorde för sina biljetter, att man, liksom, man får ut mer av det då också. Ja, jag hade absolut inte gått i halvtid då. Ja, men det var så här, fan, jag är hungrig och trött och det här är verkligen inte bra. Ja. Jag drar. Men nej, jag tyckte inte det var så bra. Men jag hörde av många andra också som var mindre nöjda. Men det fanns ju också folk som var där som var nöjda. Ja. Så att det var inte... Men jag hörde också att för Louis C.K. körde ju också på något jättestort Globen, ja. Att det var många som sa så här, men det är för stort liksom. David sa det gjorde väldigt skönt för mig här, för Petter är en idiot och bara, det var bra. Det var bra. Det var jättekul att se en av världens bästa ståuppkomiker live. Fast han fattar liksom att det är fel ställe, för han var så här, såg han både i USA på Comedy Cellar och sen såg vi han på Kina teatern här och nu var han i Globen och han var så här, ja. Jo, det är klart, det är Louis C.K. så det är alltid bra. Han har ju roliga rutiner. Exakt. Men, nej. Men jag ser det hellre. Alltså, nu har jag sett showen, hans senaste som kom ut häromdagen. Och jag har sett den. Och det är ju liksom, Jag ser hellre honom live oavsett hur stort det är. David sa att han hade hellre det. Sett det fått det ogjort så att han kunde se showen igen från början. Mm. Oj då. Shit. Men är David, vart finns det här showen? Jag har kollat, jag har inte hittat, vart finns det att köpa? På hans hemsida. Jag var inne för typ 3 dagar sedan, det fanns det inte. Det igår. Den släpptes, jag tror den släpptes i lördags. Jag var verkligen inne och kollade, för jag trodde att när den kom på HBO, för var hemma som Magnus, nej, fanns just på det, HBO. Den, just det, nej, så kan det vara. Den visades, den sändes i lördags, och så kanske det tar några dagar innan han får lägga upp den. Ja. Så kan det vara. Jag tror de som har sett den har laddat hem den illegalt. Men den är toppen, eller? Ja, ja, ja. Så det är jättebra bra rutiner. Han har gått tillbaka till att vara lite mer bizarr. Just det, absurdistisk. Ja, och inte så mycket det här är grejer som jag har upplevt. Till och med han börjar med en rutin som han sen säger att jag har bara hittat på allt det där. Inget av det är sant. Vilket är jättekul. Men sen blir man så här, resten av hans sätt sitter man och tänker, men är det här sant då? Aha, det pajar lite. Ja, fast okay. Inte för honom, för att han, han är en sån jävla duktig liksom skämt. Han har sån bra struktur på sina skämt, så att man tänker aldrig att eller liksom, det, skämtet står aldrig och faller på om det är sant eller inte. Nej, det är klart. Men han ska ju, eller jag menar, man ska ju nog inte bryta illusionen på något sätt. Nej, nej, absolut. Men om man är Louis C.K. så kan man göra det, tror jag. Han får göra vad fan han vill. Och vad fan. Jävla ass. Jag tycker han har sålt ut. Jag tror. jag ska. Det var några snubbar som. Jag ska träna ett fotbollslag i Gotia-cupen. Ska du träna ett fotbollslag i Gotia-cupen? Ja. Vad häftigt. Hur gamla är de? 18. Från Västerås. Ja. Några grabbar som typ inte spelar fotboll. Inte så mycket. Så det ska bli skitkul, vi ska gå dit och bli kul. Så att vill uppmana alla att vara, vi ska bli det största publiklaget. Så om ni är i Gotia eller bor i Göteborg eller är från Västerås, nej, ska ni stötta 14-21 juli. Kommer du öppna för dem liksom, så att det kommer folk för att se dig och sen så stannar så kolla på matchen. Nej, nej. Men vi ska, jag och kompis Christian ska vara andra tränare. Jag fick ett sms och bara, hej Soran, vi är ett gäng grabbar som tänkte köra Gotia, vill du vara en tränare? Så jag bara, när är det? De bara, här, vi tänkte göra så här och så här. Jag bara, men jag tror fan jag är på. De bara, är det sant? Vi hoppas inte du tror att det är ett aprilskämt eller något sånt där. Det var några veckor sedan. Ja. Så jag bara, nej. Bara jag kan så är, det på, är jag på liksom. Fan vad kul. Så nu har vi bestämt det. Fan vad kul. Ja, så det är grunden. Jag inbjuder i deras Facebookgrupp. 13 pers. Felix ska stå i mål. Vadå, så de har spelat lite i korpen ihop. Och de är rätt bra på innebandy. Men då, de har två avbytare. Hittills är de 14. Okej, 3 avbytare. Ja, vi får se hur det blir. Men det ska bli jävligt roligt i alla fall. Jätte. Och de bara, ja, de bara, vi betalar boende. Så vi, för boende. De bara, vi ska sova i en vet du det, skol. Ett klassrum. Så jag bara, men jag sover hos en kompis. Inte ligga där när de drar in lite brudar och så här, kalas och vad de nu ska göra. Det måste jag också ta snack med. Nej, men det är killar från Västerås. Ja, men alltså de kommer, det är det som jag tänkte, det ska gå till fest och så. Man träffar någon annan, man raggar, man gillar, man hänger med varandra. Det som, vi ska ha kul liksom. Var det inte massor med våldtäkter förra året? Jag vet inte, men det känns som att det blir det väl alltid. Alltså alltid när en stor grupp skara människor samlas, så blir det både misshandel och våldtäkt. Vilken och allt annat. Fruktansvärt tråkig vändning det här samtalet tog. Ja, vi ska hålla oss borta och förhindra du, så många våldtäkter. Vad ska du ha på dig? Ska du ha på dig visselpipa? Ska du ha på dig? Varför visselpipa? Jag är inte domare. Nej, men du tränare. Ja. Så varför ska jag ha vissel? Alltså har du någonsin sett Mourinho med en visselpipa? Nej, inte på träningen får du ha visselpipa. Vi har ingen träning. Nej, men ni måste, ni ska bara spela match. Vi är goda kuppar. Jag vill se dig i jävligt korta shorts och träningsjacka. Vet du vad jag vill se dig? Jag tänker mig alltså kavaj. Nej, jag vill se dig. Du ska vara sån tränare. Tränare/ägare. Sådan, du ska se ut som Bobby Charlton gör när han tränade Englands landslag i... nej, det var nog inte... Jo, Bobby Charlton. Men är det Englands landslag? Var de med i VM94? Titta, gud, inte helt borta. Nej, jag tror de inte. De var det. Inte med i VM94. Nej, men han är ju engelsman. Han var tränare för något annat lag. Berätta hur jag ska se ut istället. Ja, han har jättekonstiga shorts. De är så här, jag vet inte hur man ska förklara dem, men de är randiga i någon konstig färg. Och sen en vit skjorta, solbriller och sen en stor solhatt. Han ser det låter som en karaktär i Sällskapsresan. Ja, han ser verkligen ut som en karaktär i Sällskapsresan. Ja, kanske. Men det ska bli grymt. De bara, vi behöver personnummer. Föreningen har sagt att de måste ha det för att kunna anmäla. Så jag har precis skickat iväg det. Och Nej, det ska bli skitroligt. Ska... Det låter ju skitkul. Ja, alltså. Vi måste ju... kommer att heja. Det är VIK också, det är inte VSK som man tror. Alltså Västerås sportklubb är fotbollen ofta, ja. Har det varit, och VIK har ju varit hockeyn. Så jag vet inte riktigt hur, men det är VIK i alla fall. De gör det som sista, det sista året som de får... Får heta det? Får vara med i Gotia. Mm-hmm. De, sen är de för gamla för det. Så. Ja, just det. Så det blir grymt. Sen är ju dam-EM lite samtidigt. Premiären är ju 10 juli som jag hoppas kunna se. Tror jag det var. Där också. Ingen aning. I Göteborg. Så det skulle vara kul. Nej, fan vad det blir mycket... Det ska bli jävligt roligt. Det låter väldigt häftigt såklart. Jag har ingenting att lägga till eftersom jag inte vet någonting om fotboll. Men jag är glad för din skull. Ja, vad bra. Om du är i Göteborg så får ni komma och heja. Liksom. Ja, det just det, hela kuppen är i Göteborg. Det är det som är Gotia-kuppen. Ja, liksom, exakt. Okay. Jag mår att vi ska bli det största publiklaget. Ja, det är bara kärlek och glädje. Liksom. Ja, så det är liksom mycket folk som åker dit på, så är de där en hel helg. Eller ja, visst tittar. Ja. Alltså, folk från hela världen är där. Det är världens största. Wow, ungdomskupp liksom. Ja. Tror jag även för vuxna. Wow. För att det i VM här är det bara 32 lag som får vara med. Ja. Shit, vad häftigt. Så att jag tror att det är världens största oavsett. Jag kommer inte vara i Göteborg, jag hatar Göteborg. Men varför hatar du Göteborg? Varför älskar du Göteborg? Va? Ja, men, jag tycker att jag har inte förstått den här. Jag har massa av anledningar, så jag vill höra varför du inte tycker. Jag har bara mysiga minnen från Göteborg. Mm. Men vad är det, den här Göteborgs romantiken? Det är Håkan Hellströms fel alltihopa och alla har gått på det. Nej, men jag tycker om Håkan Hellström. Och folk, när folk bara hör dialekterna så får de för sig att den är nice. Yes, jag har alltid i slagsmål när jag är i Göteborg. Okay. Jag tror Göteborg. Jag har fått spö en gång i Göteborg, men det är... Men de har ju det här oket av att de ska vara så jävla goa. Så nu måste de på något sätt liksom dryga till sig och bli fucking assholes bara för att visa att vi är inte så jävla goa. Jag upplever det som tvärt. De är så jävla goa så det stör mig. Det finns ingenting bra i Göteborg annat än så här. Mina syskonbarn bor där. Jag har ingenting jag tycker om med dem. de har Mariana är jättebra tapas restaurang. Och så har de ett kasino. Mm. Det är de här två sakerna. Rubies. Vad är det med Rubies? En stubbklubb. Jaha, och fan, det finns en stubbklubb i Örebro också. Det är inget argument för att en stad är bra. Du ska åka och gigga på deras konserthus i höst. Ja. Du kanske inte ska snacka skit om staden som du ska sälja biljetter. Varför inte det? Folk är dumma i huvudet ifall de bara han gillar inte stan jag bor i så jag tänker inte gå dit. Och det här med så här har kommit fram till. Det är inte det att Göteborg är sämst. Absolut inte. Nej. Men så här, Göteborg är Sveriges sämsta stad per capita. Ja, därför att, jag gillar det här. Det är Sveriges... för vi, let's face it, Sundsvall är onekligen sämst i Sverige. Nej då. Jo. Nej, men det ligger där per capita återigen. För att Göteborg är näst störst. Jag förväntar mig näst mest saker. Äta mat sent, ja, bra restauranger, allt det här. Men det är inte så, det är inget ute efter man går, en onsdag eller torsdag. Det är dött. Det är som att vara i Kalmar liksom. Och Kalmar är okej, för det är Kalmar. De är inte så här, vi är Sveriges näst största stad. De är typ 14 på listan eller skit. Och då är det en bra stad för att vara 14. Göteborg för att vara tvåa är inte bra. Men det är klart att jag hellre är i Göteborg än i Sundsvall. Ja, till exempel. Eller än i liksom i Kalmar. Men per capita så är det sämst. Har du precis lärt dig per capita? Jag vill berätta det. Jag håller helt och Petter är en, Petter är en idiot per capita. Eller använder jag det fel? Han är ju. Fråga inte mig. Av alla personer som han är så är jag 100%. Men anledningen till att jag älskar Göteborg, som jag sa, fina minnen. Får du ligga i Göteborg? Ja. Det var därför jag flyttade till Stockholm. För jag alltid fick ligga så fort jag åkte hit. Alltså, och nu har det skit i sig. För nu är det här, nu bor du här liksom. Ja, precis, nu är man inte. Men också Göteborg längre. Jag är oftast i Göteborg kanske en vecka, kanske två under sommaren. Mm-hmm. Och då är det oftast väldigt fint väder. Jag har alltid tur med att det är fint när jag är där. Det är också det är lättare på sommaren. Blåst och jag vet att man ska inte klaga på det. Men Nej. Det är väldigt ofta väldigt dåligt väder helt enkelt. Men jag har tur med det. Mm. Så då är Göteborg en jättefin stad med massvis med fina parker och härligt och underbara människor. Vilka parker? Men det finns ju massvis med parker. Jag vet inte vad de heter. Men... Slottspark. Heter det inte Slottsskogen? Jo, Slottsskogen. Det är den är ganska rolig. Där har de en massa djur. Och det gillar jag. De har så älgar. Ja, de har pingviner som luktar asäckligt. Ja, just det. Det är helt sant. Ja, när jag var där en gång med en kompis Kalle. Och då var älgar har de. Ja. Och så en herrälg och en damälg. De var avdelade från varandra med jättehöga stängsel. För damen var brunstig, heter det hos älgar. Och den här herrälgen, han var ju helt galen, alltså skogstokig verkligen. Och bara så galopperar runt i cirklar, cirklar. Och vi bara wow. Och så hade han ju en jättestor snopp ju, som hängde där under och bara svängde. Inte som min, men Nej. Och, liksom, och det skvätte ju om den liksom. Och så till slut så hoppar han upp på, mot ett träd och bara och liksom bestiger det här trädet och bara sprutlackerar hela grejen. Alltså, så jävla äckligt. Ja, och, vi alla varit där. Och så står jag och kallar bara, oh my god, det här är jätteäckligt. Och så bredvid så står där en pappa med sin lilla son som kan vara så 6 år gammal. Och sonen bara, vad är det som händer, pappa? Bara, ska man förklara liksom? När en älg och ett träd tycker jag väldigt mycket om det. Men det där är faktiskt inte den värsta gången jag har blivit sexuellt ofredad av ett djur. Okej. Okay. Har jag berättat om när jag blev sexuellt alla ofredad? Mina favorithistorier börjar så här. Nej, det är inte den värsta gången på Brooklyn Aquarium. Har jag inte berättat om det i TSM? Nej. Det har jag kanske inte. Fan vad jag berättat om det. Jag har det på film. Har du varit med i någon annan podcast? Du är knullad av en stingrocka. Jag blev knullad av en stingrocka. Nej, men jag har det på film så ni ska få se att det är helt sant. Jag var på Brooklyn Aquarium som är skit. Jag älskar att gå på såna här akvarium. De är så jävla. Jag älskar undervattnet så. Jag är med. Och så var det så här sjölejon. De är jättestora, ni vet. I en pool, och så kunde man gå ner under jorden och titta på dem genom jättestora fönster in i deras pool liksom. Mm. Och så gjorde vi det, så stod jag och filmade, så simmade de där. Jag tycker de är skithäftiga så där. Och så simmade fram en till mig. Och bara stirrar mig i ögonen. Och jag bara wow, vilken grej. Så han ser mig verkligen in i ögonen. Och jag står och filmar hela tiden. Och folk börjar samlas omkring mig. Bara shit, titta, de har värsta connection här liksom. Bara ser mig rakt in i ögonen. Med sitt enorma huvud. Det är ju stort som liksom 2 fotbollar. För att du ska hänga. Ja, tack. Och så helt plötsligt så fäller han ihop sin bakkropp liksom. Ni vet hur de ser ut. Så han fäller ihop sin bakkropp. Så att han liksom fäller fram stjärtfenorna. Och så fäller han ut en sån boom, sån jävla kod. Alltså som min underarm. Ja. Push, och börjar runka med sina stjärtfänner. Runka av sig själv med sina stjärtfänner. Och bara stirrar in i mina ögon. Det här är sjukast jag. Alltså det är så jävla. Och jag bara, vad är det som händer? Men du fortsätter filma. Jag fortsätter filma. Jag har det här hela är sjukast jag skicka, har. Du måste skicka en. Vi måste lägga ut den på Facebook-sidan. Och så alltså, gör han, och så simmar han iväg efter en stund. Så jävla ruggigt alltså. Du är så sexy. Jag är sexy för alla raser och arter. Det är ett jättebra sätt att gå ut på. Ja, faktiskt. Ja, men det var allt för den här veckan av Till slut kommer någon skratta. Ni har hört mig. Jag heter Peter Bristav. Ni har hört Soran Ismail. Hej, vi släpper biljetterna på onsdag. Ja, till eran turné. Mm. Jag föreslog för Magnus att ni ska byta namn på turnén till... Vilken turné är det? Jag och Magnus Betnér åker ut på en stand-up-turné. Jag är inte den som heter så Solstolarna eller något sånt där. En skam för Sverige. En skam för Sverige. Men jag tycker ni ska byta till Solstolarna. Nej, det är rätt. Det är fan rätt det han säger. För det är det publiken tänker när ni kör de sitter. Det är rätt. Slow clap. Det är fan rätt. Ja. Slow clap tour 2013. Vad sa Magnus då? Han tyckte det var en dålig idé och att jag är en idiot. Ja. Tack. Det är sånt som händer. Ja, det kan hända den bästa. Jag har i alla fall ett namn till min turné. Jaha. Det är fel. Det är fan fel. Men och Kim W. Andersson, jättekul att du var här. Ja, det var kul. Det var lite short notice, men det var kul att komma hit och tjuta lite. Absolut. Det är så jobbar. Tack för att du berättar för folk hur vi bokar folk. Nästa vecka kommer någon annan gäst. Lyssna då. Hej då. Hej då.